Povestea soarelui. Bazm indian din America de Nord. Soarele trăia pe partea cealaltă a cupolei cerești. Fiica soarelui locuia în mijlocul cerului, chiar deasupra pământului, și în fiecare zi, când soarele se mișca pe arcul cerului către vest, el se oprea la casa fiicei lui pentru a lua masa de seară. Pe vremea aceea, soarele îi ura pe oamenii de pe pământ, pentru că ei nu se puteau uita niciodată la el fără să-și strâmbe fețele. El îi spunea surorii sale Luna: "Nepoții mei sunt tare urâți. Ei își strâmbă fețele din toată puterea când se uită la mine." Dar Luna răspunse: "Mie îmi plac frații mei mai mici. Cred că ei sunt tare arătoși." Și într-adevăr, oamenii de pe pământ zâmbeau întotdeauna cu bucurie când se uitau la Lună seara și noaptea, căci razele sale de lumină erau mult mai blânde decât ale soarelui în timpul zilei. Soarele era supărat și invidios și din cauza asta plănui să-i omoare pe toți oamenii. Așa încât, în fiecare zi, când trecea pe la casa fiicei sale să ia prânzul, el trimitea din bolta cerească raze de soare atât de fierbinți, încât oamenii se îmbolnăviră de febră puternică și muriră cu sutele și miile, până când toți oamenii pierduseră pe cineva drag și toți se temeau că nu va mai rămâne picior de om pe pământ. Așa că ei se duseră să ceară ajutor de la pitici, care le spuseră că singura cale de a se salva și de a supraviețui este de a ucide soarele. Cu ajutorul unor licori fermecate, transformară piticii pe doi dintre oameni în doi șerpi, pe care îi trimiseră să vegheze la ușa fiicei soarelui. Cei doi șerpi aveau sarcina de a-l mușca pe soare când venea a doua zi la fiica lui să mănânce. Cei doi șerpi merseră împreună și se ascunseră în apropierea casei fiicei soarelui, așteptându-l pe soare. Când acesta veni, unul dintre șerpi încercă să-l muște, dar fu orbit de lumina prea puternică, astfel încât el nu reuși decât să scuipe un lichid gălbui, cum fac unii șerpi și în ziua de astăzi când încearcă să muște. Soarele i-aruncă cuvinte murdare și lizgoni plin de dispreț, astfel încât cel de-al doilea șarpe nu mai fu în stare să facă nimic. Iar oamenii pe pământ continuau să moară din cauza căldurii ucigătoare și astfel un grup de oameni merseră din nou la pitici și rugară să-i ajute în lupta împotriva soarelui cel nemilos. Piticii făcură din nou niște licori fermecate și transformară din nou cu ajutorul lor doi oameni în șerpi. Unul dintre șerpi era mare și înfricoșător, cu ghiare și coarne uriașe, iar celălalt șerp era mic și blând. Piticii erau siguri că în această combinație cei doi șerpi aveau să reușească să-l omoare pe soare. Din păcate însă, șarpele cel mic și blând era și foarte iute în mișcări și nerăbdător să-și îndeplinească sarcina. El așteptă în fața ușii casei fiicei soarelui, iar când fiica soarelui deschise ușa în așteptarea tatălui ei, șarpele cel mic sări și o mușca atât de tare încât ea se prăbuși moartă pe pragul casei. Amețit de succesul său, șarpele cel mic nu-l mai așteptă pe soare, ci se întoarse la oameni, iar șarpele cel mare și înfricoșător fu de asemenea foarte supărat că șarpele cel mic nu îl așteptase, așa că se hotărâ și el să se întoarcă pe pământ. Șarpele cel mic și blând rămase blând în continuare și nu făcea rău nimănui dacă era lăsat în pace. Dar șarpele cel mare și înfricoșător deveni pe zi ce trecea din ce în ce mai periculos, astfel încât chiar și dacă nu mai se uita la vreun om, familia acelui om urma să moară. După multă vreme, oamenii ținură sfat ce să facă cu șarpele cel mare și înfricoșător și pentru că devenise de necontrolat, s-au hotărât să-l trimită în pădure, unde a și rămas până în zilele noastre. Dar să revenim la povestea noastră cu soarele cel supărat și nemilos. Când soarele își găsi fiica moartă în pragul casei, el intră în casă și jeli zile nenumărate. Pentru că soarele nu își mai trimitea razele fierbinți, oamenii nu mai mureau, dar pământul era tot timpul scufundat în întuneric, căci soarele stătea fără încetare în casă și își jelea fiica moartă. Iar soarele nu mai voia să iasă din casă. Atunci oamenii merseră din nou la pitici și le cerură sfatul ce să facă în această nouă situație. Piticile spuseră că dacă oamenii își doreau ca soarele să iasă din casă din nou, ei ar trebui să-i aducă înapoi fiica de pe tărâmul morții din țara întunecată, care se întindea la apus cât vedeau cu ochii. Atunci oamenii aleseră 7 dintre ei care să meargă în tărâmul morții din țara întunecată, care se întindea la apus. Fiecare dintre cei 7 bărbați primi câte un băț lung cât brațul unui om mare. Piticii îi sfătuiră să ia o cutie cu ei. Când urmau să ajungă pe tărâmul morții, ei vor vedea toți morții dansând precum duhul într-o horă imensă. Cei 7 bărbați vor trebui neapărat să stea în afara cercului duhurilor dansatoare și să aștepte până când tânăra femeie, adică fiica soarelui, va trece dansând prin dreptul lor. Ei vor trebui să o atingă cu bețele lor. Ea va cădea atunci la pământ. Apoi vor trebui să o pună în cutia pe care o vor avea la ei și să o aducă înapoi tatălui ei, soarele. Dar oamenii nu aveau voie sub nicio formă să deschidă cutia cu fiica soarelui înăuntru înainte de a ajunge înapoi acasă în siguranță. Cei 7 bărbați luară bețele și cutia și porniră la drum. Ei călătoriră 7 zile și 7 nopți către vest până când ajunseră în țara întunericului. Acolo erau mulți oameni și toți dansau, ca și cum ar fi fost acasă la ei și ar fi avut loc o șezătoare cu dansuri și cântece în sat. Tânăra fiica soarelui era într-una din horile din afară și când ea se îndreptă dansând către locul unde erau cei 7 oameni veniți în căutarea ei, unul dintre cei 7 bărbați o lovi cu bățul, iar ea se întoarse și îl privi lung și întrebător, dar trecu mai departe. Când veni a doua oară, un alt bărbat dintre cei 7 veniți în căutarea ei o lovi cu bățul său, iar apoi un altul și un altul și un altul, de fiecare dată un altul, până când o lovi și ultimul bărbat a 7-a oară când trecu prin dreptul lor. Atunci ea căzu în afara horei, iar bărbații o puseră, așa cum le spuseseră piticii, în cutia special pregătită. Închiseră cutia și fixară cu putere capacul. Niciunul dintre celelalte duhuri nu păruse să observe ceva din ceea ce se întâmplase. Bărbații apucară cutia și porniră în călătoria de întoarcere spre est. După o vreme, fata din cutie, fiica soarelui, își reveni la viață și începu să ceară să fie lăsat afară din cutie. Dar cei 7 bărbați care o cărau nu o ascultară și nu răspunseră și își continuară drumul cât puteau de repede. Dar iată că în curând ea a început să vorbească din nou, spunând că este foame și le ceru ceva de mâncare. Dar bărbații cărăuși se făcură că nu o aud și merseră aproape alergând mai departe înspre satul lor. Fata din cutie mai așteptă ce mai așteptă și începu a treia oară să vorbească, cerându-le apă. Iar vocea și cuvintele ei erau atât de rugătoare încât era foarte greu să o auzi și să nu faci nimic. Suferința ei le rupea inimile celor 7 bărbați cărăuși, dar ei continuară cu inima împietrită să meargă mai departe fără să deschidă cutia, căci așa aveau ordin de la piticii cei înțelepți. Iată că, tocmai când erau foarte aproape de casă, fata din cutie, fiica soarelui, începu să strige din nou, rugându-i să deschidă cutia doar un pic de tot, spunând că se sufocă. Deși aveau poruncă strictă să nu deschidă cutia sub nicio formă până nu ajungeau acasă, celor 7 cărăuși li se făcu teamă ca nu cumva fata să moară într-adevăr din cauza lipsei de aer, așa că ridicară capacul cutiei doar un pic de tot, să lase un pic de aer curat să intre în cutie. Și cum făcură asta, auziră un zgomot ca de bătăi de aripi în cutie și ceva mic le zbură prin fața ochilor. Imediat după aceea auziră în tufișuri ciripitul unei vrăbii. Cip, cip, cip, cip, cip, cip. Ei închiseră capacul din nou și se grăbiră să ajungă la casele satului lor natal, dar când odată ajunși acasă, deschiseră cutia, aceasta era goală. Așa că oamenii știu și în ziua de astăzi că vrabia este fiica soarelui, iar dacă cei 7 bărbați cărăuși ar fi ținut-o închisă în cutie și ar fi adus-o până în satul lor fără să deschidă cutia, ea ar fi revenit la viață. Și oamenii ar fi putut începe să aducă și pe alții plecați dintre cei vii în tărâmul morților din țara cea întunecată care se întinde la vest. Dar așa, morții vor rămâne în tărâmul lor și vii în tărâmul lor în vecii vecilor. Soarele se bucurase foarte mult când cei 7 bărbați porniseră în căutarea fiicei lui în tărâmul morților din țara întunecată de la vest. Dar când văzu că ei se întoarseră fără fiica sa, durerea lui nu mai cunoscu margini. El strigă: fiica mea, scumpa mea fiică, unde ești acum? În țara întunecată și friguroasă a morților? O, fiica mea, micuța mea fiică! Soarele începu să plângă de durere și plânse atât de mult încât din lacrimile sale se făcu un potop imens care inundă pământul. Oamenii se înspăimântară că vor pieri din cauza potopului și se sfătuiră ce să facă să-l liniștească pe soare. Aleseră câțiva dintre cei mai arătoși bărbați și cele mai frumoase femei din sat și îi trimiseră să-l amuze pe soare, astfel încât acesta să se înveselească și să nu mai plângă. Bărbații și femeile dansară și cântară în fața soarelui, dar soarele nu le dădu nicio atenție, ținându-și fața acoperită și plângând în continuare. Dar iată că deodată unul dintre cântăreți schimbă brusc melodia, o melodie frumoasă ca un vis de primăvară, ca un ciripit de vrăbiuțe. Iar soarele se bucură de acea melodie, se bucură de acel ciripit de vrăbiuțe atât de mult încât își ridică privirea ascultând muzica și după o vreme, durerea cea mare îi se stinse. Soarele putu să zâmbească din nou și nu s-a mai oprit niciodată din zâmbit până în zilele noastre. Și așa a fost, că dacă n-ar fi fost, nu v-aș fi povestit.